Z wersji Fiata Ducato wybrać. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato już od 68 400 zł netto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera. OPZZ jak zwykle 1 maja uczci święto pracy, organizuje wiec w stolicy. Polska powinna prowadzić twardą, zdecydowaną politykę historyczną, mówi prezydent Duda. W serwisie też informacje od goprowców dla miłośników górskich wędrówek. Przywróćmy godną pracę. Pod takim hasłem marsz ulicami Warszawy poprowadzi OPZZ. Z okazji Międzynarodowego Święta Pracy w stolicy zaplanowano aż 8 zgromadzeń. Wiec Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych będzie największy. Główna jego część rozpocznie się o 11.30, zapowiada szef OPZZ-u Jan Gus. Wystąpienia okolicznościowe, można wysłuchać tych wystąpień, ale także można wspólnie przemaszerować krakowskim przedmieściem. Międzynarodowe Święto Pracy zostało ustanowione w 1889 roku na pierwszym kongresie II Międzynarodówki w Paryżu. Miało ono upamiętniać masakrę robotników, do której doszło w 1886 roku w Chicago podczas demonstracji przeciwko złym warunkom pracy. Więcej o genezie tego święta Jan Pachlowski. Protest w Chicago stanowił część kampanii prowadzonej pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Domagano się wówczas zmniejszenia z 12 do 8 godzin pracy, zwiększenia płac oraz wyrażano sprzeciw wobec fatalnych warunków, jakich robotnicy w tym czasie musieli wykonywać swój zawód. 1 maja 1886 roku z tego powodu odbyła się demonstracja, w której uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. Przeciągnęła się ona na następnych kilka dni. Doszło do starć pomiędzy samymi robotnikami, którzy nie przyłączyli się do protestu i protestującymi. Interweniowała policja. Ostatecznie według różnych źródeł zginęło 2 do 5 osób. Następnie odbył się kolejny wiec. Oskarżono policję o brutalność wobec robotników. Wszystko przebiegało spokojnie, do momentu, kiedy niespodziewanie znów do akcji wkroczyli stróże prawa. W ich kierunku została rzucona bomba. Zabiła ona jednego z policjantów. W wyniku odwetu zmarło wielu demonstrantów. Historycy twierdzą, że ładunek wybuchowy był najprawdopodobniej podłożony przez policyjnego agenta współpracującego z dowódcą oddziału. 3 lata po tych wydarzeniach druga międzynarodówka uznała 1 maja świętem pracy. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Powinniśmy prowadzić, wzorując się na prezydencie Lechu Kaczyńskim, twardą, zdecydowaną politykę historyczną. Politykę prawdy, powiedział prezydent w wywiadzie dla TVP Historia. Andrzej Duda przekonuje, że Polacy mają wiele powodów, by być dumnymi ze swojej historii. Prowadźmy naszą politykę historyczną. O tym ja mówiłem w znaczeniu ofensywności. Pokażmy prawdę taką, jaka ona była z naszego punktu widzenia jako Polaków. Jak myśmy postrzegali niemiecki terror czy sowiecki terror w czasie II wojny światowej. Takie pojęcia jak właśnie polskie obozy koncentracyjne są pojęciami fałszującymi historię, absolutnie nieprawdziwymi. Naszym obowiązkiem jest z tymi pojęciami walczyć, pokazując, jaka była prawda. Prezydent podkreślił również rolę historii wspólnot lokalnych. Dla mnie historie lokalne budują naszą historię jako całość, dodał Andrzej Duda. W serwisie teraz Podlasie i pochwały dla dzielnej 5-latki. Wiedziała, gdzie ma zadzwonić i w ten sposób pomogła swojej mamie. Zapłakana dziewczynka z Białegostoku zadzwoniła pod numer 112. Prosiła o pomoc, bo jej mama zasłabła, a nikogo więcej nie było w domu. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego przez kilkanaście minut rozmawiała z nią operator numeru alarmowego. Podejdź do mamy, dobrze? A ja zaraz będę powiadamiała karetkę. Dobrze? Nie rozłączaj się. Bo nie wiem, czy oddycha, ale się rusza trochę. Rusza ucho i mocno. Ucho bolało i głowa. Osobą zgłaszającą jest 5-letnia dziewczynka. Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego Krzysztof Hryniewicki. Operator numerów alarmowych od razu zaczął uspokajać dziewczynkę. Udzielał wskazówek, jak udzielić pierwszej pomocy, aż do momentu przyjazdu na miejsce zgłoszenia zespołu ratownictwa medycznego. Mamo, powiedz głośno. Mamo, nie odpowiada mama. Mamo! Mamo! Nie słyszycie, mama, tak? A powiedz, mama leży na ziemi? Cały czas sprawdzała, czy mama oddycha, mówiła, co się dzieje na miejscu i bardzo współpracowała z operatorem numerów alarmowych. Ta postawa jest bardzo odpowiedzialna i należy ją nagłaśniać. Od kilku lat na Podlasiu jest organizowany konkurs dla dzieci 112 ratuje życie. W ten sposób propaguje wiedzę na temat numeru alarmowego wśród najmłodszych. Powoli poprawiają się warunki w górach. W Beskidzie Sądeckim i Niskim w wyższych partiach jest coraz mniej śniegu. Wszystkie szlaki są przetarte. Tak jest m.in. na Jaworzynie Krenickiej i w Hali Łabowskiej. Trzeba jednak zachować ostrożność, bo po ostatnich opadach deszczu ścieżki górskie mogą być śliskie, mówi Michał Słaboń, naczelnik grupy Krenickiej GOPR. Nie ma takiej opcji, żeby te szlaki były przeschnięte, żeby nie były śliskie, bez błota i nawet resztki śniegu, więc na takie warunki do końca, na całą tą majówkę trzeba się przygotować. Ciepłe obuwie zimowe, ale przede wszystkim Vibram, natkowskie i ciepła kurtka Polar, tak żeby w każdej chwili można było się ubrać. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 8:00. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Jagiellonia ucieka Legii w Lotto Ekstraklasie. We wczorajszych meczach w grupie mistrzowskiej Jaga nie bez kłopotów, ale pokonała Pogoń 1-0. Legia tymczasem tylko zremisowała przy Łazienkowskiej z Wisłą Kraków 1-1. Mecz lidera, podsumuje Piotr Tomasik. Spokojnie chcieliśmy wejść w ten mecz, nie chcieliśmy od razu na hura zaatakować Pogoni, tylko czekać na swoje szanse. Mieliśmy kilka, wykorzystaliśmy jedną i do końca dżyliśmy o wynik, a szkoda, bo można było to wcześniej zakończyć i spokojnie dograć ten mecz do końca. Sytuacja w tabeli wygląda na tę chwilę tak, że Jagiellonia prowadzi z 3 punktami nad Legią i Lechią i 2 nad Lechem, który po pełnym emocji meczu 3-2 wygrał z Koroną. W Niemczech z tytułu mistrzowskiego cieszą się już piłkarze Bayernu. Aż 6-0 wygrali z Wolfsburgiem, 2 gole Roberta Lewandowskiego, i nikt nie może wyprzedzić ich już do końca sezonu. W Premier League w czubie żadnych zmian. Chelsea 3-0 wygrała z Evertonem, Tottenham 2-0 z Arsenalem i The Blues ciągle mają 4 punkty przewagi nad Kogutami. W Hiszpanii też status quo. Swoje spotkania wygrał i Real i Barcelona i mają tyle samo punktów, ale królewscy jedno spotkanie w zapasie. W Serie A Inter przegrał na San Siro z Napoli 0-1. Piotr Zieliński grał nieco ponad godzinę, Arkadiusz Milik ostatnie 10 minut. Pełne 90 w koszulce Monaco w ligę rozegrał Kamil Glik i nawet strzelił gola w wygranym 3-1 spotkaniu z Toulouse, a że swoje z Niceą 1-3 przegrało Paris Saint-Germain, to ekipa z Małego Księstwa jest coraz bliżej tytułu. Kibice boksu doczekali się z kolei pojedynku gigantów w wadze ciężkiej. W obecności 90 tysięcy widzów na stadionie Wembley w Londynie Anthony Joshua znokautował w 11 rundzie starego mistrza Władimira Kliczkę i obronił pasy mistrzowskie federacji IBF i WBA Super. Wcześniej w 5 epickim starciu po raz pierwszy na deskach leżał Kliczko, w kolejnej Joshua. Kto nie widział tej walki, niech żałuje. Na tenisowych kortach w uderzeniu Rafa Nadal. Po zwycięstwie w turnieju w Monte Carlo teraz wygrał imprezę w Barcelonie. Już 50. w karierze na nawierzchni ziemnej. W finale pokonał w 2 setach Dominika Thiema. W Formule 1 w Grand Prix Rosji zwycięstwo Walteriego Bottasa z Mercedesa. 2 kolejne miejsca na podium dla kierowców Ferrari, lidera cyklu Sebastiana Vettela i Kimiego Raikkonena. A w żużlowej ekstralidze wygrywali tylko gospodarze. Sparta Wrocław lepsza od Torunia. Unia Leszno od Falubazu Zielona Góra. Stal Gorzów od Rowu Rybnik, zaś GKM Grudziądz od Włókniarza Częstochowa. Słońce zeszło dziś w Warszawie o 5.06, zajdzie o 20.00. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin 11 minut. Tak będzie. W całym kraju wyjrze słońce, tylko na wschodzie na niebie może pojawić się dziś więcej chmur. Termometry pokażą w ciągu dnia od 10 stopni w Zakopanem i Gdańsku, 11 w Suwałkach, 12 w Białymstoku i Lublinie, 13 w Olsztynie, w Poznaniu, w Łodzi, w Warszawie i Kielcach, 14 w Koszalinie, Bydgoszczy i Rzeszowie, do 15 w Szczecinie, w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 9 minut po 7. Ja bardzo, ale to bardzo bym prosił pana redaktora, żeby powiedział, jaka będzie pogoda we Wrocławiu. O 4 rano wstałem, żeby tam dojechać, a nie wiem jak będzie, a dzisiaj bijemy rekord Guinnessa. O, to bardzo wcześnie pan wstał. Na deser sobie zostawiłem prognozę pogody dla Wrocławia. W całym kraju wyjrzy słońce i we Wrocławiu też będzie świeciło, więc przyjemnie. A jeśli chodzi o temperaturę, to we Wrocławiu dziś 14 stopni. Więc chyba jednak przed tym biciem rekordu trzeba troszkę rozgrzać paluszki. Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? Zapowiada się bicie rekordu gitarowego we Wrocławiu. Hej Joe, Jimi Hendrix. Proszę rozgrzać paluszki, bo rzeczywiście może być troszkę chłodno. Dziś o poranku rozmawiamy o tym, kto bardzo lubi swoją pracę, to czym się zajmuje, napisała słuchaczka. A ja w mojej pracy, oprócz którą kocham od prawie 30 lat, najbardziej lubię dzień taki jak dziś, poniedziałek, a ja sobie w łóżku słucham Trójki. Pani nauczycielka, 71335, to SMS-owo, ranek@polskieradio.pl, gdyby Państwo chcieli opowiedzieć o swojej pracy i o tym, jak bardzo ją Państwo kochają. No i telefonicznie 227-3, Dariusz Pieruk przy telefonie. A za chwilę, dokładnie za dwie minuty, spotkają Państwo człowieka, który naprawdę kocha to, co robi. Taki rowerek niech ci kupi Felek albo tatuś Felka. Nie dam ci rowerka. Tato nie dał mi rowerka, przeto a po domu Felka. wrócił rano bez pieniędzy i powiedział: jestem nędznik. Mama się zdenerwowała, tatusiowi w buzię dała. Wtedy tatuś już o zmroku poszedł gdzieś i mamy spokój. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, redaktorze. Nie wiem, czy pan się zorientował, ale dzisiaj sobie rozmawiamy trochę o osobach, które wykonują najfajniejszy, najlepszy zawód świata. No ja wiem. Ja znam taką osobę. Kto to taki? No ja. To pan? Tak. Dlaczego? Czasami mówię, ale później widzę, że to niektórych irytuje, więc wtedy przestaję, że w zasadzie robię to, co chcę. Powiedzmy w 95%. No. Poza tym spotykam wielu bardzo ciekawych ludzi. Nie mówię znanych ludzi, bo często to są ludzie nieznani i być może właśnie dlatego ciekawi. To prawda. Ludzi z pasją, a jestem zdania, że pasja zaraża w dobrym tego słowa znaczeniu. Lubię być zarażany pasją. Sporo podróżuję, nie tylko bardzo daleko, ale też blisko. Podróże blisko. To wcale nie znaczy, że gorzej. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, pan mi to wyjął z ust. Przepraszam. Także w największym skrócie tyle. To teraz pan dr Tomasz Rożek opowie państwu, jak sprawdzał, jak wysoko latają fajerwerki. To było, nie wiem, 2 lata temu chyba. Gdzieś tam mnie to zainteresowało, zaintrygowało, bo trudno tak z ziemi określić wysokość obiektu na niebie. Mm-hmm. Postanowiłem to zmierzyć. Uznałem, że najprostszym sposobem na pomiar jest po prostu przywiązanie nitki. A w zasadzie to nie była nitka, tylko żyłka. Bo stwierdziłem, że to chyba musi być taki dosyć mocny kop, jak ten fajerwerk tak odlatuje. Więc to była żyłka. Zainstalowałem urządzenie, które miało sporo wspólnego z kołowrotkiem wędkarskim, żeby całość nie odleciała w kosmos. Przycisnąłem takimi cegłami, odpaliłem, stanąłem ze 3 metry dalej i się żyłka poplątała. Jak gruchnęło, panie, to ja byłem głuchy dosłownie przez 4 godziny chyba. Nie chciałem oczywiście się skompromitować w oczach koleżanki, małżonki. Nie chciałem wrócić jak ten głuchy do domu, więc stałem na tym polu przy samochodzie, stukając co jakiś czas palcami o karoserię, czy ja już to słyszę, czy nie. W pewnym momencie rzeczywiście ze 4 godziny minęło. To głupie było. Ale dosyć. Ma pan bardzo duże doświadczenie, bo wiemy, jak długo człowiek nie słyszy po eksplozji tak, fajerwerku. No nie, to było dosyć głupie, chociaż jak to teraz opowiadam, rzeczywiście jest to śmieszne. To bardzo zabawne. A jak wysoko latają te fajerwerki w końcu? Później gdzieś to tam googlałem, tylko że różnice w podawanych wysokościach są dosyć duże. Na pewno zależy to oczywiście od tego, co konkretnie żyłki. Kupimy. No i od długości żyłki. W moim przypadku leciał, że tak powiem, szurał brzuchem po prostu po trawie. A co pan jeszcze takiego ciekawego sprawdzał? Ach, niedawno, no zresztą pochwaliłem się nawet państwu tym. Piłem wodę z rury wydechowej i samochodu. Czy wie pan, ja teraz zdaję sprawę, że słuchacze mogą odnieść troszkę mylne wrażenie odnośnie mojego zawodu, bo to, co ja wykonuję, to nie są rzeczy tylko głupie i z pozoru samobójcze. To też bywają rzeczy całkiem sympatyczno poważne. Co jakiś czas na przykład próbuję w kuchence mikrofalowej, której nie mam w domu, mam w garażu. Wie pan, jak wybucha jajko w mikrofalówce? Nie. To jest coś fantastycznego. Nawet myślałem, żeby zainstalować w środku kamerę taką... W jajku? Nie, w mikrofalówce. Taką kamerę, która po prostu by w slow motion ten cały proces nakręciła. Tylko obawiam się, że w środku wtedy ona się zepsuje. Więc to, co na najbliższy weekend sobie zostawiłem, to zdemontować mechanizm w drzwiczkach kuchenki, tak żeby ona jednakowoż działała, bo tam jest tak, że jak się otworzy, to ona przestaje działać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, fizyk, a również dziennikarz. Dziękuję, miłego dnia. Bardzo ciekawy zawód pan wykonuje. Też tak uważam. Mhm. Ma pan trochę żyłki do pożyczenia? Ja mam. Poplątała się. Głaskała mnie po buzi rano. Umyłem się pod kranem. Pożegnałem uściskiem dziadki maleńkie. Szofer wiezie mnie z wdziękiem.

No trochę brudny, no jednak pracuję cały czas jeszcze. W tym roku są ciężkie warunki polowe. Powiedz, co to za maszyna i dlaczego ją tak bardzo lubisz? To jest ciągnik marki Zetor, 120 koni. A czemu go bardzo lubię? Dlatego, że jest nowy i wygodny, i jest klimatyzacja, i jest dobre nagłośnienie. No i się przyjemnie nim pracuje. A możemy wejść, przyjechać się? Proszę. Jest siedzenie dla ciebie. Pasażer jest wpisany. Tak, nawet pasażerkę mogę jakąś wozić. Muzyczka gra. Można jechać. I tak cały dzień? 12 godzin? Nawet i 20 godzin. I nie nudzi się? Nie. Co najbardziej lubisz w swojej pracy? Najbardziej? To chyba sianokosy. Ten zapach świeżo ściętej trawy, o... To jest to, na to się czeka cały rok. Jak tnę łąki, no to pierwszy przejazd to wychodzę i lubię tak postaci powąchać. Jednak jest coś, no trzeba to kochać. Blisko natury? Tak, i też dzikie zwierzęta, jak się w polu pracuje, to też dużo się widzi i saren, dzików, jeleni. No może dziki to przeszkadzają troszeczkę w rolnictwie, bo robią szkody na polach i w uprawach. No ale jest piękny widok. Jeszcze jak u nas mamy takie bagienne tereny, to jest sporo tej dzikiej zwierzyny, to jest ten urok jednak. Większość moich znajomych, nie powiem, ucieka stąd. No ale ja kocham rolnictwo. Jest to moją pasją, moim życiowym celem. I zostaję tutaj i będę gospodarzem. Korzenie zapuściłem. Jedyne, na co narzeka pan Mateusz, to brak kobiet. Podobno dziś żadna nie chce pracować przy gospodarstwie, choć według ustaleń naszej reporterki kandydatkę pan Mateusz na oku już ma. A do gospodarstwa pana Mateusza w Turzy Małej w gminie Lipowiec Kościelny wybrała się Paulina Kozion. 2-2 i 7 trójek. Państwo opowiadają o swojej pracy, którą państwo kochają. Ja, jeśli mowa o najfajniejszych zawodach świata, to ja bym chciała trzy słowa. Jestem położną i chciałam zaznaczyć, że to jest zawód, który faktycznie, ja nie chcę się listować z innymi, przynosi najwięcej satysfakcji świata i możliwość uczestnictwa w tym misterium narodzin i intymnościach tych ludzi codziennie, wielokrotnie i przeżywanie z nimi tych momentów i dostarczanie im bezpieczeństwa, otrzymywanie zamian endorfin i radości, to jest po prostu mega moc i to nakręca. I przy okazji chciałam pozdrowić wszystkie położne, jakie znam i przekazać, że naprawdę jesteśmy tutaj wyróżnione i naznaczone i mega szczęściarami, że możemy robić to, co jest nam dane. Miło posłuchać takich telefonów. Pani Lidia się właśnie obudziła. Jak to dziś normalnie? No prawie normalnie poranna audycja, ale się staramy. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтарна та кермано. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, так тихо, лиш чути журавлів з такої далини, що не дістане сокіл. Так тихо, що почуєш неклю на стеблі, ужас лиського шурхіту траві високій. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви kosztujmy. Jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy: jedźmy, nikt nie woła. Zdimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, płycz Litwy lety w lunę spowi. Zdimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, płycz Litwy lety w lunę spowi. Hajdamaki, Andrzej Stasiuk, Stepy Akiermańskie. Pan Jerzy napisał o swojej pracy. Ja też lubię to, co robię. A jeśli ktoś lubi swoją pracę, to nie przepracuje nawet jednego dnia. Wczoraj znalazłem kolejne gniazdo kulika wielkiego, zagrożonego wyginięciem gatunku. Pan Jerzy jest ornitologiem. Teraz jajka w inkubatorze, a samica siedzi na atrapach. Satysfakcja z pracy ogromna. Może uda się zachować gatunek dla potomnych. 2-2 i 7 trójek. Cieszę się, że odnajdujemy Państwa w doskonałym humorze. Witam. Chciałem powiedzieć, jak mi mija 2 maj. 1 maj. W domku w Rowach na Pomorzu. Z bandą znajomych. Słucham radia, dlatego chciałem powiedzieć. No, tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Mam nadzieję, że pogoda nie popsuje tego doskonałego humoru. W całym kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na wschodzie na niebie pojawi się więcej chmur. Padać nie powinno. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 10 stopni w Gdańsku i Zakopanem, 11 w Suwałkach, 12 w Białymstoku i Lublinie, 13 w Olsztynie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Kielcach, 14 w Koszalinie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Rzeszowie, do 15 w Szczecinie, w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Za 27,5 minuty będzie 8. Dalszy ciąg takiego mini cyklu w cyklu teraz. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. Zeszycik już był. Co teraz? Piotr Mec. Nad programu nagranego przez Wojciecha Młynarskiego specjalnie dla trzeciego programu Polskiego Radia, część druga i ostatnia. Wielokrotnie bywam pytany ostatnio na różnych spotkaniach autorskich czy dyskusjach, jak to jest teraz z tą twórczością satyryczną. Czy fakt, że przestała istnieć cenzura, że pisać można praktycznie o wszystkim, jest ułatwieniem czy utrudnieniem? I odpowiadam na to zawsze, że ja osobiście doznaję takich ambiwalentnych uczuć, bo faktycznie ułatwienie to jest, dlatego że pisać można o wszystkim, ale z drugiej strony istnienie cenzury przez tyle lat wywarło pewnego rodzaju wpływ zarówno na piszących, jak i na odbiorców. To był jakby taki partner, trzecia postać dramatu, jeżeli za postaci przyjmiemy nadawcę i odbiorcę. I bardzo często wystarczyło tylko puścić taką aluzyjkę mętnawą, zrobić oko, powiedzieć: państwo rozumieją, jakby ja więcej nie mogę, i państwo już doskonale rozumieli. I w związku z tym ja myślę, że teraz sytuacja daleko bardziej się skomplikowała. To znaczy teraz należy, to nie znaczy, że należy pisać w sposób oczywisty, pozbawiony aluzji, to znaczy nie dający tych przesłanek, przy pomocy których odbiorca dopiero wnioskuje i zostaje skłoniony do myślenia. Ponieważ ja mam takie ulubione moje powiedzenie, które brzmi, że piosenka kabaretowa, dobra piosenka kabaretowa, powinna sprowokować do myślenia, ale nie może myślenia zastąpić. Niemniej myślę, że teraz się trzeba właśnie tłumaczyć w sposób daleko bardziej precyzyjny i, jak powiadam, nie jest to zagadnienie łatwe, ale próbować trzeba. No więc ja też chciałbym Państwu teraz zaproponować taką moją próbę jakby opisu sytuacji, w której się w tej chwili znajdujemy. To jest piosenka, którą skomponował i akompaniuje mi w niej Jerzy Derfel, a utwór się nazywa Gruz do wywózki. Ludzie odważni, wspaniali, mądrzy, myślący po nowemu, ogromny pomnik rozwalali, który symbolem był systemu. I dęgie ciosy ich sprawiły, że wredny pomnik bladym rankiem zamienił się w spękane bryły i w małe, ostre brył odłamki. Dziś spójrzmy, gdy nie jeden pomnik, lecz cały system w gruz się zwalił. Co dalej robią ludzie skromni, mądrzy, odważni i wspaniali? Boże, kilofy wbiwszy w ziemię, taką dysputę z sobą wiodą, że kupa gruzu po systemie dla dalszej drogi jest przeszkodą. Boże, kilofy wbiwszy w ziemię, taką się wspólną myślą gryzą, że kupa gruzu po systemie szerszy przesłania im horyzont, że trzeba się mozolić dalej, dojrzeć horyzont, przebić drogę. Są ludzie, co tak myślą, ale o wielu tego rzec nie mogę, bo liczni dotąd tak wspaniali, nim wzmierz się zmienił dzionek blady, gruz po systemie usypali w walczące z sobą barykady. Zawistni i poobrażani ciskają w ucho, w kostkę, w ciemię, ciskają tymi odpryskami, które zostały po systemie. I gdybyś byli to smarkacze, co lubią się zaczaić z procą, a potem kuzy liczą z płaczem, nie byłoby się martwić o co. Lecz przecież robią to o zgrozo. Ludzie niedawno tak wspaniali, co dotąd mieli tęgi rozum, a dziś z nim jakby się rozstali. Ja tego słucham, z boku stoję, czasem podskoczę, czasem kucam, w łeb się odpryskiem dostać boję i wołam, ile siły w płucach. Gruz do wywózki jest, kochani, gruz zaległ polski mózg i ziemię, i raczej woźmy go taczkami, miast ciskać w siebie odpryskami, które zostały po systemie. Gruz do wywózki jest, kochani, gruz zaległ polski mózg i ziemię, i raczej woźmy go taczkami, miast ciskać w siebie odpryskami, które zostały po systemie. Gruz do wywózki jest, kochani, gruz zaległ polski mózg i ziemię, i raczej woźmy go taczkami, miast ciskać w siebie odpryskami, które zostały po systemie. Gruz do wywózki jest, kochani. Wojciech Młynarski i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 22 minuty będzie 8 poniedziałek, a więc spotkanie z dyplomacją. I teraz też będzie o osobach, które bardzo, ale to bardzo lubią to, co robią. Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś w naszym cyklu nietypowo zajrzymy do kuchni dyplomatycznej. Opowiemy, dlaczego dla wielu dyplomatów praca jest spełnieniem marzeń. To trochę jak z przysłowiowym pudełkiem czekoladek z filmu Forrest Gump. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Zdarza się, że w urzędniczej rutynie, przy której trzeba wykazywać naprawdę wiele cierpliwości, trafi się jednak szansa, aby zmienić świat na lepsze. Tak właśnie wspomina pracę w ONZ-cie były ambasador Tadeusz Strójwąs, który pracował przy konwencji o prawach dziecka. Negocjowaliśmy tę konwencję prawie 10 lat. Na początku szło jak po grudzie. To był nasz oryginalny polski projekt tej konwencji. Przyjęto ją w 1989 roku. Strójwąs brał też udział w pracach dotyczących konwencji o zakazie używania broni chemicznej. No muszę panu powiedzieć, że musiałem się trochę z chemii właśnie podciągnąć. Polska ma tej broni chemicznej, tych chemikaliów tyle, co kot napłakał. Ale Rosjanie, Amerykanie to owszem, mają. Prace nad konwencją o zakazie broni chemicznej trwały też około 10 lat. Ten dokument podpisano w 1993 roku. Z kolei był ambasador Maroku, Krzysztof Śliwiński, tłumaczy, zdarzają się też szanse niewykorzystane i wspomina, że słynne porozumienia pokojowe z Oslo między Izraelem a Palestyńczykami, także z 1993 roku, mogły zostać przyjęte w Warszawie. Gdy pracował w Rabacie, z taką propozycją zwrócił się do niego poufnie palestyński dyplomata. Mówi, czy ja mógłbym się dowiedzieć, czy by mój kraj, Polska, zgodziła się, żeby oni tam na pewnym wysokim poziomie porozmawiali w Polsce z Izraelczykami. Nic z tych moich starań nie wynikło. Jeden z dyrektorów, którego tego nigdy nie daruje, powiedział panu ministrowi, że nas na to nie stać, że to są koszta, że ryzyko, że Bóg wie co. To bardzo często tak bywa. Za porozumienia z Oslo pokojowego Nobla otrzymali Yasser Arafat i Yitzhak Rabin. Czasem w tym zawodzie można się też poczuć jak pionier i wtedy trzeba być przygotowany. przygotowanym, że będzie się samemu sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Przykład to opowieść o zakładaniu pierwszego polskiego konsulatu w Grodnie. Taką misję miał ambasador Mariusz Maszkiewicz. Trzymałem dokumenty, papiery, pieczątkę konsula generalnego, kopertę z pieniędzmi, samochód służbowy Polonez i powodzenia. Dyplomata, przenosząc się na Białoruś, napotkał spory problem lokalowy. Przyjeżdżam w piątek po południu z rodziną, z dziećmi małymi, z psem i z żółwiem. Się okazuje, że wicemer Grodna akurat wyjechał na działkę i przyjedzie w poniedziałek dopiero. Proponują, żebym w takim razie do hotelu. Te hotele w tamtym czasie były, że tak powiem, małe i ciekawe. A pierwszy konsulat w Grodnie Maszkiewicz założył w schowku na szczotki, w gmachu po znajomości wynajętym od miejscowego Polaka. Współcześnie często dyplomaci muszą też nieść ratunek rodakom za granicą. Tak było w przypadku ambasadora Bogdana Góralczyka, który organizował akcję ratunkową dla Polaków pod tsunami w Azji w 2004 roku. Ponad 200 nazwisk polskich na listach. Do akcji ratunkowych Góralczyk wysłał żonę i ochotników z miejscowej Polonii. Jedna dziewczyna siedziała na drzewie na dalekich wyspach, ale wiedzieliśmy, że żyje, tylko nie wiedzieliśmy gdzie, bo komórka jej się wyładowała i zdjęliśmy ją z tego drzewa po 3 dobach. Bywa też, że praca dyplomaty to ryzykowne zajęcie. Przekonał się o tym generał Edward Pietrzyk. W 2007 roku jako ambasador w Iraku przeżył zamach, w wyniku którego został poważnie ranny i trafił na OIOM. Ale cały czas w moim otoczeniu była żona i dwóch synów. Ta praca daje też satysfakcję, wyjaśnia ambasador Jan Wojciech Piekarski, który w Bagdadzie reprezentował interesy amerykańskie tuż po pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej. Gdy wiedział już, że będzie wyjeżdżał na tę misję, nie mógł jednak pisnąć słówka, nawet żonie i wujowi. Nawet gdy jechał z nimi autem i usłyszeli w radiu wiadomości. I w pewnym momencie jest komunikat o tym, że rząd amerykański zwrócił się do Polski o reprezentowanie ich interesów. Na takie entuzjastyczne opinie wujka, jaki to wielki sukces, zareagowałem bardzo dyskretnie. Przekładając to na takie konkrety, sobie pomyślałem, człowiek, no siedzi koło ciebie facet, o którym właśnie mówią, ale nie mogą tego powiedzieć. Piekarski pomógł też uwolnić amerykańskich więźniów w Iraku. Potem jako pierwszy Polak dostał najwyższe odznaczenie Departamentu Stanu. Trzecie oblicze dyplomacji. Dyplomaci, którzy uwielbiają to, co robią. Łukasz Walewski zaprasza także Państwa za tydzień. Za 18 minut 8 audycja poranna. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late, your devil is, it's all too late. It's too late, your devil is, it's all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late. Your devil is your soul too late. It's too late, your devil is your soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she did, after all she did, after all she did. After all she Mark Knopfler na pewno bardzo, ale to bardzo lubi to, co robi. I dziś o poranku rozmawiamy właśnie o takich osobach, które kochają swoją pracę. Pani Lidia napisała, jestem urzędnikiem i lubię pracować. I lubię ludzi, którzy do mnie przychodzą z różnymi sprawami. Szczęściarą jestem. 71335, pan Tomek także, jestem ratownikiem medycznym. Piękny zawód, często niedoceniany, ale satysfakcja wielka, kiedy uda się kogoś uratować. Pozdrowienia od pana Tomka i pozdrowienia z drogi do domu po dyżurze. Po 6.30 dzwonił także słuchacz, który zdaje się właśnie jechał na dyżur i także jest ratownikiem medycznym. 2, 2 i 7 trójek. Chciałam powiedzieć, jak spędzam długi weekend, ponieważ ten miły głos obudził mnie o 6, dlatego że musiałam wstać i tańczyć, ponieważ we Wrocławiu odbywa się festiwal tańca Cyrkulacje i po prostu tańczymy od rana do późnej nocy. I to jest mój sposób na długi weekend. Tańce, głównie tańce. To we Wrocławiu, jak słyszeliśmy, no jak tańce, to jeszcze może śpiew. Mogą być ptaki. Do zabytkowego parku w Bronowie, gdzie znajduje się dworek poetki Marii Konopnickiej, przepięknie wyremontowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, dotarł król naszych ptaków śpiewających słowik. W magicznym zabytkowym parku, gdzie rosną drzewa pomniki przyrody, słychać trele kląskanie słowika, a stara mądrość ludowa, wesoło w maju ze słowikiem w gaju. Informację przekazał między Nerem a Bartą Zdzisław Cyganiak. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Oj, dawno pan korespondencji nie nadawał. Jeszcze jeden list od pani Ewy. A ja jestem taką współczesną siłaczką. Pracuję jako asystent rodziny z rodzinami przeżywającymi wszelkiego rodzaju trudności w codziennym funkcjonowaniu. Moją rolą jest wyprowadzanie takiej rodziny na prostą, co nie jest łatwą sprawą. I to właśnie mnie kręci. Zrobić coś z niczego. Pozdrowienia majowe od słuchaczki pani Ewy. 71335. Teraz Piotr Bukartyk. Gdzieś na rozstaju prawd porzucona, tylko ona zna prawdę o nas. I ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Puściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Ci, którzy wszystko chcą oddać za nią, najpierw chronią ją, a potem ranią. Sam przebacz, jeśli chcesz przebaczenia i zrozum, że prócz niej nic już nie masz. W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Mimo to przejdziesz, by znowu być z nim. przejdziesz. Czy przejdziesz, by znowu być z niej? Czy przejdziesz? To Piotr Bukartyk o poranku. Pan Krzysztof napisał także: jestem automatykiem i jak widzę, co ludzie kupują, czy to spożywcze produkty, czy samochodowe, czy jakieś inne, to myślę, że to przecież ja, to ja budowałem linię do ich produkcji. Ranek małpa polskieradio.pl. Aha, jeszcze tutaj jeden list. Od świtu szykuje się do pierwszego dnia w nowej pracy. Przewodnika potwierdzę Kłodzki. Pogoda cudna, pewnie będzie dziki tłum. Powodzenia w nowej pracy. A pan w sprawie? Dzień dobry. Proszę pana, mam się założyć ze znajomymi, ale nie chcę przegrać. Proszę mi powiedzieć, top wszechczasów Polski dzisiaj czy jutro? No to zależy, którą opcję pan obstawia. Czy warto się zakładać, czy też nie. Jeśli nie obstawia pan, że jutro, to warto. Zapraszamy do Trójki. Za 9 minut będzie 8. Jeszcze rozmawiamy o zawodach i o osobach, które kochają to, co robią. Kontroler ruchu lotniczego to jeden z najbardziej stresujących zawodów. Bardzo niewielu ludzi posiada predyspozycję, by go wykonywać. Michał Mikołajczak posiada predyspozycję i ten właśnie zawód wykonuje. A rozmawiał z nim Marcin Pośpiech. Jak długo pan patrzył w niebo? No patrzę w niebo od najmłodszych lat. Jako mały chłopiec marzyłem, żeby latać samolotem, ale w zawodzie od lat 12. Jak to się stało? Zupełnym przypadkiem. Kończyłem studia, poszukiwałem pracy, w gazecie znalazłem ogłoszenie i zgłosiłem się na nabór. Kontroler ruchu lotniczego to jest praca elitarna. Podobno 2% populacji posiada takie cechy, które umożliwiają pracę w tym zawodzie. Z jednej strony to jest silny indywidualizm, a z drugiej strony umiejętność pracy w grupie. Faktycznie tak jest? Tak, to tak jest. Kontroler, kiedy siedzi na stanowisku, musi sam szybko podejmować decyzje. Ale pojedynczy kontroler to jest tylko element łańcucha. Gdańsk pyta o runway, zaraz mu powiesz, że Diana robi. Warszawa? Tak. Na przykład lecąc z Warszawy do Gdańska, przechodzimy przez ręce 7 kontrolerów ruchu lotniczego. Nie zdradzę tutaj wielkiej tajemnicy, ale no, pan mówi o sobie, że pan kocha swoją pracę. Faktycznie tak jest? Tak, tak. Kocham moją pracę, mimo że już zasługiwałbym już na wszystkie objawy wypalenia zawodowego, natomiast nadal sprawia mi ona wielką przyjemność, wielką satysfakcję i wielką radość. Dlaczego? To też trzeba pokochać i to jest taka rzecz, jeżeli się jej nie zdobędzie, to ta praca po jakimś czasie przestaje dawać satysfakcję i radość. A są takie osoby, które odchodzą z zawodu, są wypalone, czują, że właśnie po 10 latach, 5 latach, 15 latach to nie jest dla nich? To są bardzo nieliczne wyjątki. Kiedy przychodzę do pracy i udaje się rozwiązać jakąś trudną sytuację konfliktową, albo widzę, że pomagam pilotom dokładnie tak, jak tego oczekują ode mnie, to wielka przyjemność, satysfakcja. I do tego każdy dzień jest inny, każdy dzień przynosi nowe wyzwania. No dobrze, ale patrząc tak z boku, to ten każdy dzień wypełniony jest stresem, takim ekstremalnym stresem po brzegi. Jesteśmy uczeni tego, żeby coś, co mogłoby się wydawać ekstremalnym stresem, było dla nas motywatorem do intensywnej, wytężonej pracy. Co robicie, żeby przetrwać w tej pracy i no, gdzieś nie zwariować przy tym stresie? Każdy ma swój sposób. Gotuje. Inni jeżdżą na motorach, szybko lub po prostu po werdepach. Inni słuchają muzyki albo grają na instrumentach. Każdy ma jakiś swój sposób i to jest też wielka umiejętność znalezienia takiego swojego własnego wentyla. Pamięta pan swój najgorszy dzień w pracy, kiedy wydarzyło się coś nieprzewidzianego? Pamiętam dzień, kiedy sytuacja była naprawdę groźna. Tower, Lufthansa, 6 Mike Mike. Go ahead. 6.5 dB, we have a possible drone at altitude 2500 feet. Pilot oczekiwał od całego naszego zespołu bardzo dużego zaangażowania, bardzo szybkiej reakcji i pamiętam też wielką satysfakcję, kiedy samolot wylądował bardzo szybko i bardzo płynnie. Czasami nie korci pana, żeby przesiąść się na tę drugą stronę, żeby zostać pilotem? Oj, korci. Aha. Korci. Szczególnie, że my mamy okazję w ramach wymiany doświadczeń latać z załogami, z pilotami w kabinie pilotów i kiedy widzi się te widoki za oknem, kiedy widzi się tą nowoczesną technikę, to jak pilot małym ruchem joysticka czy wolantu wielką, wielotonową maszynę kieruje dokładnie w tą stronę, w którą chce, to korci. Ale jeszcze chwilę. To pan Michał Mikołajczak, kontroler ruchu lotniczego. Rozmawiał z nim Marcin pośpiech. Jeszcze jeden list od pani Agnieszki, polonistki. Dopiero się obudziłam, więc nie wiem, czy już ktoś twierdził, że praca nauczyciela bywa wspaniała. Bywa, bo oczywiście jak każda praca, w której spotykamy się z ludźmi, zależy od tego, jakich ludzi spotkamy. Pracuję w liceum. Młodzież jest różna, czasem wspaniała, pomysłowa, zaangażowana, aktywna, z wyrazistymi poglądami, a na języku polskim to bywa przydatne, a czasem są już tak znudzeni życiem, zblazowani, że ręce opadają. Ale wtedy czuję się młodsza od nich, więc i w tym jest jakiś plus. Praca nauczyciela miewa też tę zaletę, że nie musi zaczynać się o 8 rano i wtedy można sobie w spokoju słuchać porannej audycji. Ale bywa i tak, że mimo poczynionych starań, błagania kierowane do osoby układającej plan, trzeba pracować od rana. Wtedy jest okropnie, bo audycja kończy się po pytaniu skierowanym do doktora Rożka, jeszcze przed odpowiedzią i wtedy to jest okropne. No i jeden duży minus, właściwie co roku zdaję maturę i to jest minus, bo zdaję z polskiego. Proszę trzymać kciuki. Matura już całkiem, całkiem niedługo. W czwartek. A, pani Agnieszko, wszystkie odpowiedzi doktora Rożka w internecie są na stronie. Tam znaleźć można. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem na Dzikim Zachodzie. Panowie, szeryf, gdzie one są? No, nie mam pojęcia. Nie wiem. W Zalando? Złap i ustrzel okazję, zanim zrobią to inni. Tylko do 5 maja sezonowe obniżki. Obuwie, odzież, akcesoria ulubionych marek. Taniej nawet o 50%. Teraz na zalando.pl.